І ось уже покликали її раювати до тракториста, де син народився. Раювалось допізна, а після того Дорошенко проводжав її додому. Ніч була місячна, світла. Вони зупинились на шкільному майдані біля турніка. І Лукія, весела, хмільна, все намагалась дострибнути до металевої перекладини. Пам'ятає, як він допоміг їй дострибнути, вхопитися за турнік, і вона колихалася та сміялася від повноти щастя. А Дорошенко стояв збоку, дивився на неї і теж сміявся. «Ой, падаю! Ой, впаду!» Здається, щось таке вона крикнула тоді. І досі пам'ятає, як штурман підхопив її на руки і ніжно, делікатно поставив на землю. Кілька вечорів провела вона тоді з Іваном. І то були найщасливіші дні її життя. І ніколи вже після того не було таких ясних, таких безмежно місячних ночей. Допізна блукали вони поза радгоспом, заходили далеко в степ і повертались додому, коли всі вже в радгоспі спали. І темна гущавінь радгоспного парку нічною росою зустрічала їх. Хто з них думав тоді, що ті вечори будуть для них і прощанням, що зостануться вони потім друзями на ціле життя, але вже ніколи вголос навіть не згадуватимуть ні того щасливого турніка, ні ясних ночей місячних, серед яких вони бродили в піснях та в туманах. Склалося у нього життя по-своєму, бо на той час був Дорошенко уже зв'язаний шлюбом, а в неї життя пішло теж по-своєму. Війну Лукія зустріла вже заміжньою жінкою з дитиною на руках, з гарненьким дівчатком, що потім часи лихоліття, так у неї на руках, як свічечка, і згасло під відкритим моросяним небом евакуації на одній із заволзьких станцій. Чоловік її, радгоспний комбайнер, цей час уже був на фронті, і побачила вона його аж через 3 роки, коли повернулася з евакуації додому. І він прибув з госпіталю доліковуватись після поранення. Було це напровесні. В розгаслих чорноземах по степах стирчали скрізь німецькі танки, погрузавши в багнюці по черево. З усього господарства було в радгоспі лише кілька шолодивих, підібраних після фронту, коненят, всюди злидні та непривіття. І ось в той час прибув з госпіталю її чоловік. До того в них життя якось не клеїлось. Він був ревнющий, навіть на відстані ревнував її до моряка і до чоловіків зовсім випадкових. Кожна її поїздка в район викликала в нього підозру. Часом Лукії здавалось, що в них неминуче наступить розрив. А тут це було якесь відродження, може тому, що він нагорювався, і вона набідилась без нього. І коли настав час вдруге його проводжати на фронт, то розлука була для неї тяжчою, ніж уперше. Наче вона передчувала, що на цей раз він піде і не повернеться. Останній лист його був десь із Угорщини. Він писав, що лежать вони в багнюці серед осінніх виноградників, і вже вечоріє, туман і мряка навкруги. І видно йому тільки скирту мадярської соломи серед поля та винокурню, яку їм треба на ранок взяти. Мадярські виноградники, скирта, туман. То був той світ, що він його бачив востаннє. Більше листів не було. А вона народила хлопчика і назвала його Віталієм. І ось тепер він закінчує.